हेलो नमस्कार, मैं सूरज अरोर आपका इस पुस्तक के ऑडियो फाइल में स्वागत करते हैं। पुस्तक का नाम है हम अंतरिक्ष के बारे में कैसे जानते हैं। इसके लेखक हैं आइज़ैक एसिमोव। इसका हिंदी अनुवाद किया था स्मृति महाजन ने। तो इसका पहला अध्याय है उड़ान। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अपने पास पेन और पेपर जरूर रखें जिससे कोई भी बात आपको जो भी महत्वपूर्ण लगे वो आप लिख सकें। तो चलिए बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अध्याय एक, उड़ान। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मानव अनेक प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। चलना, भागना, उछलना, कूदना, रेंगना, तैरना या फिर बैलगाड़ी की सवारी करना, ऐसी क्रियाओं के कुछ रूप हैं। किंतु इन सभी क्रियाओं को करते समय प्रायः हमारा शरीर धरती का स्पर्श करता ही है। यदि कोई व्यक्ति कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता भी है तो भूतल से ऊपर उसका शरीर क्षण भर के लिए ही वायु में होता है और फिर वह वापस धरती पर आ जाता है। किंतु अन्य जीव जंतुओं के लिए यह सत्य नहीं है। पंछी, चमगादड़, अनेक प्रकार के कीड़े उड़ सकते हैं। उनके पंख हवा में फड़फड़ाते हैं और इस प्रकार हवा में उनका संतुलन उसी प्रकार बना रहता है जैसे धरती पर हमारा। उड़ान में एक अद्भुत स्वतंत्रता का आभास होता है। न पथरीली चट्टानों को पार करने की आवश्यकता, न नदियों को और न ही पैरों को धूल में सनने की। बस जिधर मन करे खुली हवा में उड़ चलो। मुझे विश्वास है कि ऐसा समय अवश्य आता होगा जब तुम्हारा मन करता होगा कि तुम भी वहाँ फैलाकर पक्षी की भांति आकाश में उड़ सको। प्राचीन काल में भी मानव उड़ने के सपने देखता था और इसलिए ऐसी कहानियाँ गढ़ता था जिनमें उड़ना संभव था। वो जादुई कालीन की कहानियां सुनता था जो सही मंत्र बोलने पर ही उड़ता था। वो पंखों वाले घोड़ों की कहानियां कहता था जो सवार को वायुमार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था। उड़ान की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कथा यूनानी निवासियों 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई। वो एक चतुर आविष्कारक डेडालस की कथा है जिसे उसके पुत्र इकारस सहित क्रेट के निकट एक द्वीप पर बंदी बनाकर रखा गया था। डेडालस के पास कोई नाव नहीं थी और इसलिए द्वीप से भागने के लिए उसने अपने व अपने पुत्र के लिए पंखों का निर्माण किया। काठ के एक हल्के ढांचे को मोम से ढक कर उसने उस पर पक्षियों के अनेक पंख चिपका दिए। काट के इन पंखों की सहायता से वो आकाश में उड़ पाया और अपने पुत्र इकारस सहित द्वीप से भागने में समर्थ हुआ। उड़ते उड़ते डेडालस 905 किलोमीटर दूर सिसिली नामक शहर जा पहुंचा। किंतु उड़ान के रोमांच से प्रभावित इकारस आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर चला गया। सूर्य की गर्मी के कारण उसके पंखों पर लगा मोम पिघल गया जिसके कारण पक्षियों के पंख काट से उखड़ गए और धरती पर गिरने से इकारस की मृत्यु हो गई। अवश्य यह कथा सत्य पर आधारित नहीं है। केवल पंख होने से ही उड़ना संभव नहीं है, फिर चाहे उन पर पक्षियों के पर ही क्यों ना लगे हों। सबसे महत्वपूर्ण है वो मांसपेशियां जिनके द्वारा पंखों को फड़फड़ाकर शरीर को हवा में ऊपर उड़ाया जा सकता है। प्राणी जितना भारी होगा उड़ने के लिए उसे उतनी ही बलशाली मांसपेशियों की आवश्यकता होगी। प्राणियों में जिस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है उनके अनुसार उड़ने वाले कोई भी जीव 22 किलोग्राम से अधिक भारी नहीं हो सकता। कोई मनुष्य अपनी मांसपेशियों से पंख फड़फड़ा कर भूतल से अपने शरीर को ऊपर नहीं उठा सकता और एक घोड़े के लिए तय करना और मुश्किल है। किंतु कोई ऐसे रथ का निर्माण अवश्य कर सकता है जिसमें बहुत से पक्षियों को जोता जा सके। इस प्रकार प्रत्येक पक्षी अपने वजन की तुलना में थोड़ा सा ही अतिरिक्त भार उठाएगा। 1630 में एक अंग्रेज लेखक फ्रांसिस गॉडविन ने द मैन इन द मून, चंद्रमा में इंसान नामक एक कहानी लिखी थी। ये एक अन्वेषक कहानी है जिसने एक ऐसे रथ का निर्माण किया जिसमें अनेक हंस जुटे थे। यह हंस एक अन्वेषक सहित रथ को आकाश में इतना ऊंचा उड़ा ले गए कि वो चांद पर पहुंच गया। किंतु वास्तव में किसी ने कभी भी अनेक पक्षियों को रथ में जोतने की चेष्टा नहीं करी। गॉडविन के कथा लिखने के तकरीबन 150 वर्ष पश्चात मानव ने धरती की सतह से ऊपर उड़ने का साधन खोज निकाला, किंतु ये ना तो जादू था ना पंखों के समान बाहें फैलाकर उड़ने का प्रयास, ये था हवा में तैरने की संभावना और सक्षमता। एक फ्रांसीसी नागरिक उसके छोटे भाई ने देखा कि आग से निकलता धुआं ऊपर उठता है, वह हल्की चीजों को भी अपने साथ ऊपर उठाने में सक्षम है। उन्हें ये आवाज हुआ कि ठंडी हवा के मुकाबले गर्म हवा हल्की होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पानी की सतह पर लकड़ी का टुकड़ा तैर सकता है, ठंडी हवा में गर्म हवा तैर कर ऊपर उठ सकती है। 5 जून 1793 को अपने शहर अन्नोए में दोनों भाइयों ने एक विशालकाय थैले में गर्म हवा भरी। ये गर्म हवा हल्की होने के कारण थैले सहित बोतल से 2.4 किलोमीटर ऊपर 10 मिनट तक तैरती रही। इतनी देर में ठंडी हो जाने के कारण ये सर्वप्रथम गुब्बारा धरती पर लौट आया। नवंबर में दोनों भाइयों ने गर्म हवा के इस गुब्बारे को पेरिस में प्रदर्शित किया। 3 लाख लोगों की भीड़ ने गर्म हवा के गुब्बारे को धरती से ऊपर उठते हुए देखा। इस बार ये 9.6 किलोमीटर दूर गया। उसी दौरान एक बहुत हल्की गैस हाइड्रोजन की खोज की गई थी। हाइड्रोजन साधारण हवा से कम सघन होती है, वास्तव में यह सबसे कम सघन गैस है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जकुएस चार्ल्स ने परामर्श दिया कि गुब्बारे को हाइड्रोजन से भरा जाए। ऐसा करने पर हाइड्रोजन भरा गुब्बारा साथ में जुड़ी टोकरी में बैठे लोगों सहित धरती से ऊपर आकाश में उड़ने में सफल रहा। 18वीं सदी के आरंभ में अनेक लोगों ने गुब्बारे की उड़ान का आनंद लिया। धरती की सतह से कई किलोमीटर ऊपर उड़ पाना मानवीय इतिहास में पहली बार संभव हो पाया, किंतु गुब्बारे केवल वायु के प्रभाव अनुसार ही आकाश में तैर सकते हैं। अब मान लो गुब्बारे से जुड़ी टोकरी में तुम एक ऐसा इंजन लगा दो जो नौदक को हिला सके। अब तेजी से घूमने वाला ये नौदक हवा में गुब्बारे को किसी भी दिशा में हाँकने में उसी प्रकार सक्षम है जिस प्रकार समुद्री जहाज पर लगा नौदक उसे पानी में चलने में सहायक करता है। नौदक चलित यह गुब्बारा परिचालनशील होगा, अर्थात उसे इच्छा अनुसार चलाया जा सकेगा। सर्वप्रथम परिचालन यंत्र जर्मन नागरिक काउंट फेडिनेंड वॉन ज़ेपेलिन ने बनाया था। उन्होंने गुब्बारे को अल्मोनियम से बने एक लंबे सिगार नुमा ढांचे में डाल दिया जिससे कि वो ठंडी हवा की सतह को आसानी से काट सके। 2 जुलाई 1900 में पहला चलायमान गुब्बारा हवा में उड़ा। अब लोग मनचाही दिशा में उड़ कर आ सकते थे। अगले 40 वर्षों तक इन परिचालन उड़न खटोलों को बड़ा और बेहतर बनाने की चेष्टा जारी रही, किंतु इनमें भरी जाने वाली हाइड्रोजन खतरनाक थी। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है जिसके कारण गुब्बारा फट सकता है, किंतु इसके स्थान पर हीलियम नामक एक अन्य हल्की गैस का प्रयोग किया जा सकता है। यह हाइड्रोजन की भांति तो ठंडी हवा में नहीं तैरती किंतु कभी भी आग नहीं पकड़ सकती, परंतु ना तो इन परिचालनशील गुब्बारों की चाल तेज थी व ना ही ये गतिशील थे। तेज हवा व तूफान में ये बड़ी आसानी से टूट जाते थे। कुछ वस्तुएं अत्यंत सघन होते हुए भी हवा में तैर सकती हैं। हवा में अधिक सघन होते हुए भी अपने चौड़े ताल क्षेत्र के कारण पतंग हवा में तैर सकती है। वो हवा के हल्के झोंकों को भी महसूस कर हवा में ठहर सकती है। क्या ऐसी पतंग बनाना संभव है जो अपने साथ मनुष्य को उड़ा ले जाए? हल्की काठ से नौका नुमा वस्तु बनाई गई, वह हवा में बेहतर संतुलन बनाए रखने हेतु उसमें कांट के पंख जोड़ दिए गए। ऊंचाई से छोड़े जाने पर यह नौका नुमा ढांचा कुछ देर तक हवा में तैर सकता था। 1970 के दशक में ये ग्लाइडर काफी प्रचलित हुए। गुब्बारों की भांति प्राथमिक ग्लाइडर भी वायुवेग की दिशा में ही तैर सकते थे, किंतु क्या वॉन ज़ेपेलिन द्वारा गुब्बारे वाले उड़न खटोलों में लगाए गए नौदक जैसा इंजन चालित नाटक। ग्लाइडर से भी लगाया जा सकता था। ओहायो के डेटोन नामक शहर में बसे दो अमेरिकी साइकिल निर्माताओं ऑरवेल राइट व उनके भाई बिल्वोर ने ऐसा ही करने की ठानी। उन्होंने ऐसा ग्लाइडर बनाया जो वायुवेग का पूर्ण लाभ उठा सके व यथासंभव हल्की मोटरों का भी निर्माण किया। 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना स्थित किट्टी हॉक में इंजन चलित ग्लाइडर में ऑरविल राइट ने हवा में उड़न भरी। ये था सर्वप्रथम हवाई जहाज। ये हवा में तकरीबन एक मिनट रहा, जिस दौरान इसने 260 किलोमीटर की दूरी तय करी। किंतु इसने यह दिखा दिया कि ऐसा करना संभव है। तत्पश्चात हवाई जहाजों को बड़ा व बेहतर बनाने की चेष्टा निरंतर जारी रही, जिससे कि वे तीव्र गति से चला सकें। हवाई जहाज जितना तेज चलता है, वायु उसके पंखों को उतना ही ऊंचा उठा सकती है व हवाई जहाज पर उतना ही अधिक भार लादा जा सकता है। 1907 में ऑरविल राइट एक घंटे तक हवा में रहे। 1909 में एक हवाई जहाज ने इंग्लिश चैनल पार किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हवाई युद्ध हुआ। 1927 में अमेरिकी हवाई जहाज चालक चार्ल्स ए लिंडबर्ग ने न्यूयॉर्क से पेरिस तक उड़ान भरकर अटलांटिक महासागर को पार किया। ऐसा करने में उन्हें 33 घंटे लगी। आधुनिक हवाई जहाज सैकड़ों लोगों को एक साथ ढो सकते हैं। कुछ हवाई जहाज जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से उड़ सकते हैं, वह अटलांटिक महासागर को केवल 3 घंटे में पार करने में सक्षम है। साधारण परिचालन यंत्रों की अपेक्षा अब हवाई जहाजों का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु वायुमंडल की ऊपरी सतहों के अध्ययन के लिए आज भी साधारण गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है। हल्के महीन प्लास्टिक से बनी ये विशेष गुब्बारे धरती की सतह से 50 किलोमीटर तक ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। यहाँ पे हमारा अध्याय 1 खत्म होता है। हम मिलेंगे इस पुस्तक के नए अध्याय नंबर 2 में। अध्याय नंबर 2 का नाम है शून्य, और शून्य का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो चलिए, धन्यवाद।